Muualla Euroopassa tapahtuneet telloli-iskut ovat luoneet imago-ongelmia monille suurille kaupungeille matkailussa. Rovaniemen kaupungin viestinnässä pitää sen sijaan kuvata kaupunkia vielä enemmän suomalaisena ja lappilaisena. Se on loistava tapa viestiä turvallisesta paikasta viettää perhelomaa. Kun niin monissa eurooppalaisissa kaupungeissa ihmishenkiä on uhrattu terrorismille ja rikollisuudelle monikulttuurisuuden epäpyhällä alttarilla. Rovaniemen joulu pysyköön jatkossakin valkoisena.